विजयंत हवा में गुलाटियां खाता हुआ होबो और वृषा को संभालने की पूरी। सीमा ने जब वेद के सामने ये कहा कि वेद ने कियारा के लिए जो किया है वो प्यार की वजह से किया, तो वेद के दिमाग के तो जैसे तोते ही उड़ गए। वो मन ही मन सोच में पड़ गया, ये सब प्यार की वजह से किया क्या, फिर सिर्फ दादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से? मुझे उस कड़वी ककड़ी से प्यार है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और हुआ तो ये ऐसी इक्वेशन है वेद, जो तुझे सॉल्व करनी ही होगी। तभी मानव ने वेद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, कियारा थोड़ी तेज है, कभी कभी रूट भी हो जाती है, लेकिन वो तुम्हारी वाइफ है और तुम उसके हस्बैंड। आई नो तुम दोनों की वेडिंग दादी की वजह से हुई थी, बट आई एन सी यू बोथ केयर फॉर ईच अदर। जब तुम मेरे पेरेंट्स को बचाने गए थे तो कियारा इतनी परेशान थी जितना मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये सुनकर वेद हैरान रह गया। तभी माही हैरानी से बड़बड़ाई, वेद सर, कियारा मैम के हस्बैंड है? हाउ इज दिस पॉसिबल? वेद ने तिरछी नजर से माही की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। वहीं सीमा ने माही की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हें पता चल गया तो मुंह पर टेप लगा लो और इस बात को अपने माइंड से इरेज कर दो, बाहर किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तब वेद वापस आया और उसने मानव को अपने साथ खींच लिया। तो मानव चौंक कर बोला, ये क्या कर रहे हो? वेद ने आंखें सिकोड़ कर कहा, बार बार माही की तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो डर जाएगी बेचारी। ये सुनकर सीमा अपनी हंसी रोक नहीं पाई और मुंह दबाकर हंस पड़ी। वहीं माही का चेहरा लाल हो गया और उसने झट से नजरें चुका ली। मानव शर्म और गुस्से से भर गया, बकवास बंद करो, मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैंने माही को कब घूरा? वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, ओके ओके समझ गया, डोंट एक्सप्लेन। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से देख देख कर तो मैं बोर हो गया हूँ, चलो कार आ गई, एयरपोर्ट चलते हैं। तभी सड़क किनारे एक लग्जरी कार आकर रुकी, उसके पीछे चार ब्लैक कार्स जिसमें दर्जनों आदमी बैठे थे। तभी लग्जरी कार का दरवाजा खुला और गगन ने बाहर आकर कहा, आइए बॉस। वेद ने पहले सीमा और माही को अंदर बैठने को कहा और फिर मानव के कान में बोला, अभी तो बड़े ज्ञानी बाबा बन रहे थे, अगर प्यार है तो बोल दो। मानव हड़बड़ाया, मुझे कोई प्यार व्यार का बुखार नहीं है। वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अच्छा तो ज्वेलरी स्टोर में 20,000 का इटर्नल लव? केफर किंग का सबसे पहले एपिसोड सुना जाता है तो सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए केफर किंग राज पॉकेट एफएम, यहीं पे सबसे पहले एपिसोड डाला जाता है। बाकी सबको लिंक मारो और इसी चैनल को ज्वाइन करो। वाला नेकलेस किसके लिए खरीदा? अपनी माँ के लिए, बड़े लव एक्सपर्ट बनने चले थे। मानव ब्लश करने लगा। तब वेद ने समझाया, सुनो अगर सच में पसंद है तो कन्फेस करो, माही को प्रमोशन मिलने वाला है, उसके बाद वो और भी हाई प्रोफाइल हो जाएगी, तब और भी लड़के उसके आसपास मंडराएंगे, उस टाइम तुम अकेले बैचलर थोड़ी ना रहोगे, फिर बाद में मत बोलना कि चीजा जी ने समझाया नहीं। ये सुनकर मानव का चेहरा उतर गया, उसे पता था उसके दिल में माही के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अब वेद की बातों ने उसे सोच में डाल दिया कि देर करने से माही को कोई और ले जा सकता है। वही वेद अंदर आकर बाकुन के बगल में बैठ गया और फिर मानव भी अंदर आ गया, लेकिन माही को देखते ही वो बंदर की तरह बेचैन हो गया। उसने कई बार माही से बात शुरू करनी चाही पर शब्द गले में ही अटक जाते। कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। बाकुन के आदमी कार से ढेर सारा लगेज उतारने लगे। ढेर सारे कार्टन्स देखकर वेद दंग रह गया, ये सब क्या है, इतना सारा सामान? गगन ने हंसते हुए जवाब दिया, बॉस ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, थाईलैंड राइस, सिल्क, सैंडलवुड, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ, यहाँ जो कुछ भी फेमस है वो सब हमने रखवा दिया है, और शिपमेंट की टेंशन मत लो, वो भी हमने मैनेज कर लिया है। वेद ने ये देखकर सिर पकड़ लिया, लेकिन गगन की काइंड हार्टेडनेस को मना नहीं कर पाया। तब गगन ने थोड़ा इमोशनल होकर वेद की ओर देखा और बोला, बॉस अब आप फिर थाईलैंड कब आओगे? गगन एक्टिंग नहीं कर रहा था, उसे सच में बुरा लग रहा था। भले ही यह सिर्फ एक दिन की बात थी, लेकिन एक दिन में वेद की वजह से उसकी आइडेंटिटी और स्टेटस रातों रात बदल गया था। उसने वेद की पावर और दोस्ती अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए वो पूरी तरह वेद का लॉयल हो गया था। वेद मुस्कुराते हुए गगन और बाकुन की तरफ देखकर बोला, जल्दी आऊंगा, लेकिन तब तक तुम दोनों जिंदा रहना, समझे? चाहे सिचुएशन कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, पहले अपनी जान बचाना और फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आकर हेल्प जरूर करूंगा। बाकुन यह सुनकर हैरान था, पता नहीं क्यों उसे यकीन हो गया था कि अगर वो कभी सच में मुसीबत में पड़ा तो वेद जरूर आएगा, क्योंकि उसने भी देख लिया था कि वेद दोस्ती और दुश्मनी पूरे दिल से निभाता है। उसने वेद को देखकर कहा, बॉस हमारी टेंशन छोड़ दो, यहाँ थाईलैंड में हम लोगों की जान ले सकते हैं, कोई और हमारी जान लेने का सोच भी नहीं सकता, बस आप भी अपना ख्याल रखना, अगर कभी आपको हमारी जरूरत हो तो बस कॉल कर देना, हम जरूर आएंगे। बाकुन तो वेद के जीने की दुआ इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसका 7-8 साल का ट्रीटमेंट अब वेद के हवाले था। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। वहां उस डॉक्टर ने तो कह दिया था कि कुछ सालों से ज्यादा वो जी नहीं पाएगा। वही वेद बाकुन और गगन की तरफ देख कर मन ही मन बोला, मिस्टीरियस मैन या सीक्रेट फोर्स जो भी मेरे दुश्मन है, उनसे मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे धीरे धीरे अपनी आर्मी बनानी होगी। फ्लाइट का टाइम हो चुका था तो वेद ने दोनों को बाय कहा और उन्हें वापस जाने को कहा। तब बाकुन बोला, बॉस आप लोगों की सीट्स को अपग्रेड करके फर्स्ट क्लास करा दें। लेकिन वेद ने मना कर दिया, उसने खुद भी टिकट्स देखी थी और फर्स्ट क्लास में सिर्फ 2 सीट्स बची थी और वो 4 लोग थे। वेद उनसे अलग जाकर फर्स्ट क्लास का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता था। तब बाकुन ने कहा, ठीक है आपके लिए टर्मिनल में वीआईपी लाउंज कर दिया है, फ्लाइट आने तक आप लोग वहीं रेस्ट करना। वेद ने बाकुन और गगन से अलविदा कहा और फिर वो सीमा, माही और मानव के साथ एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पलट कर देखा तो करीबन 30 साल का आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। केप फॉरकिंग का सबसे पहले एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए केप फॉरकिंग राज पॉकेट एफएम, यहीं पे सबसे पहले एपिसोड डाला जाता है। जैसे वो उसे पहचानता हो, वेद कंफ्यूज होकर मन ही मन बोला, ये कौन है? आई एम श्योर मैं इसे नहीं जानता, तो फिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? सिक्योरिटी चेक इन के बाद वो लोग वीआईपी लाउंज में आकर बैठ गए और आराम करने लगे। तभी सीमा ने अचानक गुस्से में गाली दी, व्हाट अ साइको, कैसे अजीब लोग हैं दुनिया में। माही ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्यों क्या हुआ? सीमा ने वीआईपी लाउंज के दरवाजे के बाहर की ओर इशारा किया। सामने वेटिंग हॉल की सीट में वही 30 साल का आदमी बैठा था जो मुस्कुराते हुए उन्हें घूर रहा था और उसकी वो बेवकूफ़ी भरी मुस्कान बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। वेद ने भौहें चढ़ाए, उस आदमी को देखा, फिर नज़रें हटा ली जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। तभी सीमा ने नोटिस किया कि मानव माही से बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हिचकिचाहट के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। तो वो वेद से बोली, वेद सर चलिए ना कॉफी लेकर आते हैं। उसने फिर वेद को इशारा किया तो वेद ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों फटाफट बाहर निकल गए। तभी बाहर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर सीमा की नजर पड़ी और वो एक्साइटेड होकर बोली, हमारी कंट्री की एक्ट्रेस अब फॉरेन में भी कमाल कर रही है। वेद ने उस एड को देखकर पूछा, ये कौन है? सीमा ने हैरानी से वेद की तरफ देखा, आप नहीं जानते? ये इंडिया की फेमस एक्ट्रेस मीशा कपूर है, कियारा मैडम और मैं दोनों उसके फैंस हैं, हम तो इससे ऐड भी करवाना चाहते थे बट इसका शेड्यूल पैक था। वेद ने आज तक किसी स्टार को फॉलो नहीं किया था और उसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। थोड़ी देर घूमने के बाद दोनों कॉफ़ी लेकर लौट रहे थे तभी अचानक हंगामा हो गया और उन्होंने देखा कि एक मोटा आदमी अपनी भारी भरकम हाथ उठाकर एक आदमी को मारते हुए चिल्ला रहा था, हंसना बंद कर पागल, इतनी जगह है फिर भी मेरे बॉक्स से टकरा गया, अंधा है क्या साले? वेद ने देखा कि मोटा आदमी जिसे थप्पड़ मार रहा था वो वही आदमी था जो इन्हें देखकर बेवकूफों की तरह हंस रहा था। वो अभी ना तो रेजिस्ट कर रहा था ना कुछ बोल रहा था, बस इधर उधर देखते हुए अजीब तरीके से हंस रहा था। वेद ने इधर उधर देखा, लोग भीड़ लगाकर तमाशा एंजॉय कर रहे थे लेकिन मोटे आदमी को कोई रोकने नहीं आया। जब मोटा आदमी फिर हाथ उठाने लगा तो वेद से सहा नहीं गया, वो आगे बढ़कर बोला, अरे बस करो, कितना मारोगे? क्या तुम्हारे सामान की कीमत किसी के सम्मान से बड़ी है? मोटे आदमी ने वेद को ठंडी नजर से देखा और गुर्राया, अगर मेरे बॉक्स का सामान टूट गया होता तो इसकी औकात नहीं है कॉम्पनसेट करने की। वेद ने भी गुस्से से जवाब दिया, अगर सामान इतना ही इंपॉर्टेंट है तो अपने हाथ में कैरी करो ना, ऐसे बीच में क्यों रखा था, गलती तुम्हारी भी है। मोटा आदमी उसे घूरने लगा, तू क्यों उसके साइड ले रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वेद ने बोला, नहीं जानता, और किसी की हेल्प करने के लिए जान पहचान जरूरी है क्या? इस आदमी को देखो, वो रेजिस्ट भी नहीं कर रहा फिर भी तुम मारते जा रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मोटे आदमी ने वेद की ओर देखा फिर स्माइलिंग मैन से गुस्से से बोला, चल माफी मांग क्योंकि गलती तेरी थी। उस स्माइलिंग मैन ने तुरंत झुककर हाथ जोड़ लिया तो सब एक पल के लिए हैरान रह गए। तभी सीमा ने वेद से कहा, वेद सर चलो वापस चलते हैं, अब बोर्डिंग का टाइम हो गया है। थोड़ी देर बाद वो लोग फ्लाइट में आकर बैठ गए। उनके पास वाली सीट पर दो आदमी बैठे थे जो करीबन 30 साल के होंगे। वो सूट में टिप टॉप, बाल हेयर जेल से सेट किए और लेदर बूट्स पहने हुए थे। उनमें से एक ने हेयर स्टाइल ठीक किया और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए सीमा से बोला, हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम शेखर है, फाउंडर ऑफ क्राउन एशिया इंटरनेशनल, इनवाइटेड एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ एशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, और ये है मेरे कलीग और असिस्टेंट नमन। माही और सीमा उनकी बातों से हैरान थी आखिर दोनों आदमियों ने इतनी कम एज में भी इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली थी। लेकिन फिर भी सीमा और माही ने पोलाइटली स्माइल की और फिर आपस में बात करने लगी। तब वेद ने मानव के कान में कहा, देखा जब हम कॉफी लेने गए थे तो तुम्हें मौके पर चौका मार लेना था, अब देखो दो मक्खियां भी इनमें आने लगी। मानव ने तिरछी नजर से माही की तरफ देखा और मन ही मन खुद को कोसने लगा कि वो दिल की बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा। थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। वेद ने दोनों हाथों से आर्म्स पकड़ रखी थी और आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ देर बाद जब प्लेन स्टेबल हुआ तो उसने राहत की सांस ली। मानव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें हाइट से डर लगता है राइट? वेद ने तुरंत कहा, तुम्हारे पास फालतू की बकवास कहां से आती है? तभी पीछे से अचानक कुछ लोगों की जोर जोर से बहस की आवाज आई। वेद ने पलट कर देखा और बस सिर पकड़ लिया। अरे ये दोनों यहाँ भी मिल गए, वाह रे किस्मत। एयरपोर्ट पर लड़ने वाला मोटा आदमी और वो स्माइलिंग मैन जो बोलता ही नहीं है फिर से आमने सामने थे और कारण इस बार भी मोटे आदमी का बैग था। मैंने बोला था ना मेरा बॉक्स मत छूना। तभी वहां बैठा एक और आदमी बोला, अरे तुम उसे डांट क्यों रहे हो, वहां एक सीट में बॉक्स रखा है तो दूसरों को भी तो जगह देनी चाहिए, दो दो सीट्स लेकर बैठे हो। मोटे आदमी ने उसे उंगली दिखाते हुए पलट कर गाली दी, अबे तेरे बाप का क्या जाता है, ये दो सीट्स के पैसे दिए हैं मैंने, अब उसमें सामान रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी। इतने में फ्लाइट अटेंडेंट वहां आ गई और जल्दी से सिचुएशन संभालने की कोशिश करने लगी और वो स्माइलिंग मैन अभी भी बस मुस्कुरा रहा था। अचानक वेद को कुछ रियलाइज हुआ और उसकी भौहें तन गई। उसने अपने साथ बैठे तीनों को हाथ से इशारा करके करीब आने कहा और फिर एकदम धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, सुनो अगर यहाँ कोई भी मैटर हुआ तो कुछ बोलना मत, समझे तुम तीनों, कुछ करना भी मत। ये सुनकर तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। मानव ने शौक ढोकर पूछा, क्या मतलब यहाँ कोई मैटर होने वाला है? वेद ने हाँ में सिर हिलाया, बस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जस्ट बी केयरफुल। ऐसा क्या होने वाला था? क्या वेद का अंदाजा सही था? क्या वो लोग सही सलामत इंडिया पहुंच पाएंगे? उस मोटे आदमी के बॉक्स में ऐसा क्या था और वो स्माइलिंग मैन